Boas tardes, benvindos a Bagunza Galega. Este é o noso terceiro programa. E hoxe vamos, bueno, estamos aquí eu, Mar López, e o meu compañeiro, o meu colega Xosé Serén. Hoxe vamos falar dun país da lusofonía que se chama Angola e que está situado en África. Bom, vai ser unha serie de programas, non? En que cada programa vamos facer un monográfico de algún dos países, non? De fala portuguesa. E continuamos a sacar os textos da Wikipedia, desa enciclopedia virtual de internet. Entón, ás veces non estamos de acordo co que pon en algúns parágrafos, pero xa comentaremos cando paremos. Comenzando agora con o noso novo programa, vamos situarnos un bocadiño en que sería Angola. Angola, tamén se denomina República de Angola, é un país da costa occidental de África. O seu territorio limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zambia, a sul pela Namibia e a oeste pelo Océano Atlántico. Inclúe tamén o enclave de Cabinda, a través do cual tamén fai fronteira coa República do Congo, que está situada a norte dela. Para além dos veciños xa mencionados, Angola é o país máis próximo da colonia británica de Santa Helena. Os portugueses estiban presentes en algúns puntos no que hoxe é o territorio de Angola desde o século XV, interaxindo de diversas maneiras con os povos nativos, principalmente con aqueles que moraban no litoral. A presenza portuguesa na rexión iniciouse no século XV, mas a delimitación do territorio apenas aconteceu no inicio do século XX. O primeiro europeo a chegar a Angola foi o explorador portugués Diogo Cão. Angola foi como unha colonia portuguesa que apenas abranxeu o actual territorio do país no século XIX e a ocupación efectiva como determinado pela Conferencia de Berlín en 1884. Aconteceu apenas na década de 1920, após a resistencia dos povos en Bundas e o secuestro do seu líder en Bene, en Bandu, Capoba. A independencia do dominio portugués foi alcanzada en 1975, depois dunha guerra de libertación. Após a independencia, Angola foi palco de unha intensa guerra civil entre 1975 a 2002, maioritariamente entre o Movimento Popular de Libertação de Angola, ou tamén chamado en siglas MPLA, e a Unión Nacional para a Independencia Total de Angola, ou tamén chamada UNITA. A pesar do conflito interno, áreas como a Baixa de Casanxe mantiveran activos os seus sistemas monárquicos regionais. No ano de 2000 foi asinado un acordo de paz con a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, unha frente de guerrilla que luta pela secesión de Cabinda e que aínda se encontra activa. É da rexión de Cabinda que sai aproximadamente o 65% do petróleo de Angola. A minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor, rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor. Alegria e amor. Cansé de tanta mentira, falta de pan, alegría y amor. Angola, Angola, Angola, no es de meia dúzia. Angola, Angola, Angola, no es nem desse nem do outro. Angola, Angola, Angola. Angola, Angola, Angola, não és do filho da outra. Yeah. Nosso povo maravilhoso, povo cheio de carinho. Precisa de amor pra ser feliz um dia. Nosso povo maravilhoso, povo cheio de carinho. Tem hoje falta de alegria. Precisa de pão e paz pra ser feliz um dia. Angola, Angola, Angola, não és de meia dúzia. Angola, Angola, Angola. Não és nem desse nem do outro, é Angola, Angola, Angola. Não és de meia dúzia. Angola, Angola, Angola. Não és do filho da outra. Epa. Estivemos a ouvir a canción Querida Angola de Waldemar Bastos, que é un dos maiores cantores de Angola. Naceu en 1954, mestura influencias do afropop, da canción portuguesa e tamén brasileira. Unha pequena descripción aquí pois do país angolano, o seu país. Un canto de cariño, non? De alguén que precisamente tivo que, como moitos outros, marchar pola guerra civil que houve, ¿no?, despois da guerra de liberación, ¿no?, e que durou, ademais, demorou moitísimo tempo. Sí, moitos anos. Como moitos outros viñeron para Lisboa, ¿no? Uns para Lisboa, outros para París, ou E bom, continuando a falar de Angola, pois o nome de Angola é unha derivación portuguesa do termo bantu Ngola, que eran os títulos dos reis do reino do Nondo, existente na altura en que os portugueses se estableceran en Luanda no século XVI. Quanto á xeografía do país, pois o país está dividido entre unha faixa costeira de carácter árido que se estende desde Namibia, chegando prácticamente ata Luanda. Luanda é a capital de Angola. Tamén consta de planalto interior húmido, tamén unha sabana seca no interior sul e sudeste, e tamén consta dunha floresta tropical no norte e en Cabinda. O río Zambeze e varios afluentes do río Congo ten as súas nascentes en Angola. A faixa costeira tamén é temperada. Existe tamén unha estazón de chuva curta que vai de febreiro até abril. Os veráns son quentes e secos, os invernos normalmente temperados. As terras altas do interior teñen un clima suave cunha estazón das chuvas que van desde novembro a abril, seguida tamén por unha estazón seca máis fría de maio a outubro. E as rexións do norte e Cabinda ten chuvas ao longo de quase todo o ano. A maioría dos ríos de Angola nace no planalto do Bié e os principais son o Cuanza, o Cuango, o Cuando, o Cubango e o Cunegne. Bom, como vedes, é un país moito grande, non? Moi extenso. E agora imos ir coa demografía. A populación de Angola foi estimada en 18 millóns en 2012. Ela é composta por un 37% de ovibundus, no? Que teñen a lingua umbundu, un 25% de ambundos, que é unha lingua kimbundu, un 13% de bakongos e un 32% de outros grupos étnicos como os Cougues, os Sobambos, os Embundas, con o último tendo sido sustituído pelos Wanguelas, un termo xenérico para os povos do leste das planicies centrais angolanas e que ten un significado lixeiramente depreciativo cando aplicado pelos grupos étnicos occidentais e os Indongas. Como ven, como cerca de 2% de mestizos, mistura de europeos africanos, un 1% de chineses e 1% de europeos. As etnias Ambumbu e Ovimbundu forman combinadas a maioría da populación, o 62%. A populación do país deberá crecer para máis de 47 millóns de persoas en 2060, quase triplicando a estimativa de 16 a 18 millóns de 2012. O último censo oficial foi realizado en 1970 e mostrou que a población total era de 5 millóns e medio. O primeiro censo pós-independencia será realizado neste ano, no 2014. Podemos ver a grande cantidade de populación que se estima para o ano 2060, con aproximadamente 47 millóns de persoas, exactamente moito parecido tamén con o Estado español tamén, que ten esa populación. E o grande, no? O grande avanzo da populación en tan son uns anos, porque dice o último censo oficial foi realizado en 1970, mostrou que era 5,6 millóns e agora mesmo son 18 millóns, tivo bastante crecimento a populación. Bom, saudade, algo difícil de explicar. Traduzir não dá. Filha única da luz afonia. No meio da agonia, de desconseguir pôr no papel o significado do termo pilar da Torre de Babel. E a escapar de todo o invisível, invisível, transparente. Descubro que a palavra saudade agora tem jeito de gente. A saudade tem um rosto e é o teu. A saudade tem um gosto e é o teu. A saudade mora no lugar onde o teu corpo se demora. Laia, laia, e não vem. A saudade tem a cor da tua pele, o tom da tua voz. A saudade não marca na agenda do dia, nem vai embora. Dizem que a saudade é algo difícil de explicar. Traduzir não dá, filha única da lusofonia. No meio da agonia de desconseguir pôr no papel o significado do termo pilar da torre de papel. E a par de todo o invisível, invisível, transparente, eu descubro que a palavra saudade agora tem jeito de gente. A saudade tem um rosto e é o teu. A saudade tem um gosto e é o teu. A saudade mora num lugar onde o teu corpo se demora. Laia, laia, e não vem. A saudade tem a cor da tua pele, o tom da tua voz. Saudade de nós não marcar na agenda do dia, nem vai embora. A saudade não marcar na agenda do dia, nem vai embora. A saudade não marcar, nem vai embora. Não marcar, nem vai embora. Ai, ai, ai, andarandiam, pararandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandar Estivemos a ouvir a Aline Frasson e a súa canção foi Babel, de Aline Frasson. É unha amiga nosa, é unha maravillosa cantora que vive agora en Barcelona, ¿no? Viveu tamén en Santiago de Compostela, tocou aquí na Xentalla, tocou nas Morgue en Ourense, veu por falar dos centros sociais, despois xa tocou nos teatros, de feito é socia da Asociación Galega da Lingua, fixo algún programa con nós, algún programa na GAL, ¿no? De ir polos colexios para coa súa guitarra, para falarlle ás crianzas, ¿no? de como poden saber de África a través do galego portugués, ¿no? Pois oi, eu non sabía iso de Aline Frasson, que fose tamén socia da Asociación Galega da Lingua, da GAL. Somos moitas. Sí, xa vexo, xa. bom, pois eu antes estaba, quería falar de algunhas das cidades máis populosas en Angola. Primeiro, habería que pôr en destaque a Luanda, que é a capital de Angola, é a terceira cidade máis populosa de feito de Angola. Bueno, de África en xeral, ten 2,776,125 caen xa escalar dos discos en Calimera. Acaba de caer varios CDs na Calimera, por iso tivemos un problema directo. Esas cousas acontecen de cando un ves. Bom, vamos relaxar. Hai moas cidades como, por exemplo, Lobito, Benguel, Lubang, Lucapa, Cuito, Malanxe, Namibe, Sollo, son algunhas das cidades máis populosas de Angola. Quanto ás linguas, porque en Angola haberíamos de dicer que en Angola non só se fala portugués, tamén há moitas outras linguas. O portugués... Con certeza. De feito, sí. O portugués é a lingua colonial. Sí, aí está. Son as linguas nativas, as linguas originais. E o portugués é a lingua oficial de Angola. De entre as linguas africanas faladas no país, algunhas ten o estatuto de linguas nacionais. Estas, así como as outras linguas africanas, son faladas pelas respectivas etnias e ten dialetos correspondentes aos subgrupos étnicos. Desculpa, Mar. E imos poñer música outra volta e vemos que hai esos problemas porque técnicos. Estamos a ter problemas técnicos serios. Banga mwene wanda lo kita di mwene wola getolo ya. Ayuwe mama, ayuwe mama. Kitu shika mika banga mwene wanda lo kita di mwene wola getolo ya. Komo wangi andala mwene, suku ni mwanya. Komo wangi beta mwene, suku ni mwanya. Sebewe mbeka mene mene, se wodi ala gitumbolo la. Ungi kwata mundele mwene weji amilongwi. Ayuwe mama, ayuwe mama. Kitu shika mika banga mwene wadalo kita ti mwene wola kibangeli. Ayuwe mama, ayuwe mama. Kitu shika mika banga mwene wadalo kita ti mwene wola kibangeleza. Omo wangandala mwene, suku ni mwanya. Omo wangipeta mwene, suku ni mwanya. Sebewe mbeka mene mene ze wodi ala gitumbolo. Ungi kwata mundele mwene weji amilongwe zewu. Ayuwe mama, ayuwe mama. Kitu shika mika banga mwene wandalo kita di mwene wola getomoloza. Ayuwe mama, ayuwe mama. Kitu shika mika banga mwene wandalo kita di mwene wola getomoloza. Estivemos a ouvir Aue Maná, cantado por Bonga, que é un gran cantor angolano. Sí, é o grande cantor de Angola, ¿no? Valdemar Bastos é moito coñecido, mas Bonga acho que é o gran cantor, ¿no? Como Seca Afonso en Portugal. É un grande dinamizador cultural, é un grande defensor da tradición cultural, ¿no? Propias da, ¿no? Dos de Angola, dos povos, ¿no? dos povos angolanos. E bom, estábamos a falar antes de termos problemas técnicos das diferentes linguas. Tentábamos comezar a falar das diferentes linguas que ten Angola, xa que, como sabemos, a lingua portuguesa é unha lingua colonial e por tanto, antes falábanse e agora falanse moitas outras linguas. O portugués é, por tanto, a lingua oficial de Angola. De entre as linguas africanas faladas no país, algúns teñen o estatuto de linguas nacionais. Estas, así como outras linguas africanas, son faladas pelas respectivas etnias e ten dialectos correspondentes aos subgrupos étnicos. A lingua nacional con máis falantes en Angola é o Mbundu, falado pelos Ovimbundu na rexión centro-sul de Angola e en moitos medios urbanos tamén. É lingua materna de cerca dun terzo dos angolanos. O Kimbundu ou Kimbundo é a segunda lingua nacional máis falada, por cerca da cuarta parte da populación. Os Sambundu, que viven na zona centro-norte, no eixo Luanda-Malanje, no Kwanza Sul, é unha lingua con grande relevancia, por ser a lingua da capital e do antigo reino do Ndongo. Foi esta lingua que deu moitos vocábulos á lingua portuguesa e viceversa. O Kikongo, falado no norte, Uige e Zaire, ten diversos dialectos. Era a lingua do antigo reino do Congo, e con a migración poscolonial dos Bakongo para o sul, esta ten hoxe unha presenza significativa tamén en Luanda. Ainda nesta rexión, na provincia de Cabinda, falase o Fiote ou Ibinda. O Chocué é a lingua do leste por excelencia. Tense sobreposto a outras da zona leste e é, sen dúbida, a que teve maior expansión pelo territorio da actual Angola, desde a Lunda Norte ao Cuando Cubango. Kwanyama, Nyanyeka e, sobre todo, o Umbundo son outras linguas de... Aquí a compañeira está torpedeando, mas vou intentar manter a compostura. Claro, cando estamos Mar, a tentar falar de linguas nativas, teñen nomes que nos escoitamos moi a miúdo, claro, e entón... Ele, o meu compañero, acaba de enganarse nunha das linguas e tivemos de botar de partir a rir, desculpa. Bom, o caso é que existen tamén outras linguas como o Nanieca, e esa lingua, sobre todo o Umbundu, son outras linguas de orixe bantu faladas en Angola. No sul de Angola son aínda tamén faladas outras linguas do grupo Hoysan, faladas por pequenos grupos de San, que son povos que tamén son chamados como bosquímanos. Unha peculiaridade das linguas, de algunhas das linguas Hoysan, é que se falan con clics. E os clics, para as persoas que non saben de linguas, non, non saben de lingüística, son sons que nos resultan chamativos para todas as linguas romances, porque non teñen eses sons, e son producidos pola lingua, o chocar contra os dentes, por exemplo, eu non sei realmente facer esos sons, pero son unhas linguas moito peculiares. Que bon, todo iso das linguas Hoysan é do acervo da compañeira, non forma parte da Wikipedia. E, embora as linguas nacionais sexan as linguas maternas tamén da maioría da populazón, o portugués é a primeira lingua do 30% da populación angolana, proporción que se apresenta moito superior na capital do país, en cuanto un 60% dos angolanos afirman usala como primeira ou segunda lingua. não está a dar para entender como desenvolver sem processo entender. O moça tenda banda virou marado, flipados, homo encurralado. Canuco que fazer massa, mamã que fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Canuco que fazer massa, mamã que fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Qual é da meritocracia? Cuidado que esse mambo da Ásia. Qual é de ser com saber? Me desculpa, mas barriga tá vazia. E a história da democracia, viva em Pelaia, viva Unitaia, viva Penelaia, vi. Mas me desculpa só, qual é mesmo teu partido? Mas ainda bem que me pergunta, porque na verdade eu não tenho partido. O que eu gosto é do trabalho e portanto... Fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaças que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaços que o da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaços que o da trapaça. Neste momento estivemos a ter problemas técnicos bastante aguzados e entón, pois, vendo que anteriormente non se me ouviu moito do que estaba a dicir, pois vamos repetir o das linguas, porque é un tema que se nos está atrancando, ¿eh? Antes dixo, como gostamos moito das linguas, ¿no? Comentar que a canción anterior era de Nastio Mosquito, que é un cantor e artista audiovisual angolano, que ten uns vídeos moito moito interesantes e que coñecimos grazas a revista Boala, ¿no? Boala.org, moito boa sobre a realidade africana, ¿no? Que podedes consultar na internet. Esa pasamos a... Voltamos a Wikipedia. Sí, sobre todo o que estaba a dicir, ¿no? Que non se escoitou moito do que estaba a dicir por problemas técnicos, entón vamos tentar retomar a ver se desta vez non estamos gafados e falar do que serían as linguas. Ben, pois a lingua nacional con máis falantes en Angola é o Mbundu, que está, é falado polos o Bimbundu na rexión centro-sul de Angola e en moitos meios urbanos tamén. É lingua materna de cerca dun terzo dos angolanos. Depois tamén temos o Kimbundu ou Kimbundo, que é a segunda lingua nacional máis falada por cerca da cuarta parte da población. O Sambundo, que vive na zona centro-norte, no eixo Luanda-Malanje, no Kwanza Sul, é unha lingua con grande relevancia por ser, sobre todo, a lingua da capital e do antigo reino do Nondo. Foi esta lingua que deu moitos vocábulos á lingua portuguesa e tamén viceversa. Temos tamén, por outro lado, o Kinkongo ou Kikongo, falado no norte, en Uigue e Zaire tamén, ten diversos dialectos. Era a lingua do antigo reino do Congo e con a migración poscolonial dos Bakongo para o sul, esta ten hoxe unha presenza significativa tamén en Luanda, que é a capital de Angola, como sabemos. Aínda nesta rexión, na provincia de Cabinda, falase o Fiote ou Ibinda. Temos tamén outra lingua, o Chocué, é a lingua do leste por excelencia. Tense sobreposto a outra das zonas leste e é, sen dúbida, a que teve maior expansón pelo territorio da actual Angola, desde a Lunda, norte, ao Cubango, Kwanyama, ou tamén Oxi Kwanyama, que son territorios. Outra lingua como Nanieka e, sobre todo, o Umbundu, son outras linguas de orixen bantú faladas en Angola. No sul de Angola son aínda faladas tamén outras linguas do grupo Hoisan, faladas por pequenos grupos de San, tamén chamados bosquímanos. Estaba a dicer tamén anteriormente que as linguas Hoisan son linguas que se caracterizan por teren clics, que é un sons que non existen nas linguas romances, nas nosas linguas, por tanto non temos costume de ouvilos, e resulta no inicio resulta bastante rechamante, non, de escoitar este son. Son producidos grazas á participación da lingua dos dentes, só aparecido, e entón resulta bastante chocante no inicio. Embora as linguas nacionais sexan as linguas maternas da maioría da populación, o portugués é a primeira lingua de 30% da populación angolana, proporción que se apresenta moito superior tamén á capital do país, en cuanto 60% dos angolanos afirman usala como primeira ou segunda lingua. Bon, como vedes, podemos comentar que moitos dos textos da, ¿no?, referidos a Angola da Wikipedia, ¿no?, dos que tiramos, teñen un sesgo un bocadiño eurocéntrico, bastante, un bocadiño portugués céntrico, por decirlo de algún xeito, lusocéntrico, mas temos que valorálos críticamente, ¿no? E agora imos falar un bocadiño da religión tamén. En Angola existen actualmente cerca de 1000 religións organizadas en igrexas ou formas análogas. Non existen dados fiáveis, non? Mas a grande maioría dos angolanos adere a unha religión cristiá ou inspirada pelo cristianismo, non? Cerca da metade da población, de feito, está ligada á igrexa católica, aínda que hai tamén bastantes igrexas protestantes, non? Todas introducidas durante o período colonial, non? A Wikipedia pon que só foi introducida no período colonial a protestante, mais a católica tamén. Exactamente. Entón, por iso non estou lendo, digo, non? E depois xa podemos falar das religións tradicionais africanas, que xa vai falar Mar. Sí, os practicantes de religións tradicionais africanas constitúen unha pequena minoría de carácter residual, mas entre os cristóns encontranse con moa frecuencia crenzas e tamén costumes herdados desas antigas religións. Há apenas 1%, 2% de musulmanos, quase todos emigrados de outros países, por exemplo, da África Occidental, cuxa diversidade pois non permite que constituan unha comunidade, a pesar de seren todos de carácter sunita. Unha parte crescente da población urbana non ten ou non practica cualquier religión, o que se debe menos á influencia do marxismo-leninismo oficialmente profesado na primeira fase poscolonial, débese máis á tendencia internacional no sentido de unha secularización. En contrapartida, a experiencia con a Guerra Civil Angolana e con a Provenza, pobreza acentuada levará moitas persoas a unha maior intensidade da súa fe á práctica religiosa, ou entón a cesón a igrexas novas onde o fervor religioso é aínda maior. A Igrexa Católica, as igrexas protestantes tradicionais e unha e outra das igrexas pentecostais que existen ten obras sociais tamén de alguna importancia destinadas a resolver deficiencias quer da sociedade, quer do Estado. Tanto a Igrexa Católica como as igrexas protestantes tradicionais pronuncianse ocasionalmente sobre problemas de orden política. Ah, que bom. Como sí, no Estado español. Como no Estado español tamén, xusto que estaba aí ser eu. Vida só piensta viver, paródia de nos machê, sem macama com sabura. Es vida só piensta viver, paródia de nos machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamata, o meu corpo andanha caminho. Angola, Angola, oi, poça. Minhos catamatã, o meu corpo abanha caminho. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, e força, a minhos catamatã. Vengo ora pa banha caminho. Angola, Angola, oi, força. Caminho aos catamatã. Vengo ora pa banha caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, o meu cuora pa manhã caminho. guardando a loura impulsa, a minha oscata mata, o guarda na minha tem. Bon, era Angola da cantora caboverdiana Cesária Évora, no? Da inmensa cantora caboverdiana, unha homenaxe a Angola e a esas conexións culturais, no? Entre os diferentes países africanos, no? de lingua portuguesa. E agora seguimos ir rematando falando un bocadiño da cultura e facendo así uns pequenos comentarios. Sí. Sobre todo vamos falar na cultura da danza, que no país a danza distingue diversos xéneros, significados, formas, contextos, equilibrando a vertente tanto recreativa quanto como vehículo de comunicación religiosa, curativa, ritual e mesmo de intervención social. Non se restrindo ao ámbito tradicional e popular, maniféstase igualmente a través de linguaxes académicas e contemporáneas. A presenza constante da danza no cotidiano é produto dun contexto cultural apelativo para a interiorización de estruturas rítmicas deste cedo. Iniciándose pelo estreito contacto da crianza cos movimentos da mai, as costas da cual é transportada, esta ligazón é fortalecida a través da participación dos xóvens nas diferentes celebracións sociais. Os xóvens son os que máis envolvan este tipo de participacións, onde a danza se revela determinante quanto factor de integración e preservación de identidade e do sentimento comunitario. Depois de varios séculos de colonización portuguesa, Angola acabou por tamén sofrer misturas con outras culturas actualmente presentes no Brasil, en Mozambique e Cabo Verde. Con isto, Angola hoxe destácase pelos máis diversos estilos musicais, tendo como principais o semba, o kuduro e o kizomba. Bom, a parte da danza tamén na literatura, no? En Angola é moi coñecido o escritor Pepe Tela, no? Que agora vive no norte de Portugal, mas el é un dos grandes, no? da literatura en lingua portuguesa. De feito, hai na Galiza ten moitos fans, no? De facto, o primeiro libro que li en portugués foi de Pepe Tela, en portugués de Angola. É moito interesante, non lembro agora o título, na verdade, non lembro, mas moito interesante. Mayombe, justamente, sí, era ese, sí. Sí, estaba moi ben, gostei moitísimo. Ben, non falamos moito de nin de economía, nin de política, porque, bueno, eran aspectos máis normalmente máis aborrecidos para a xente. Bueno, e tamén bastante estábamos a ver que simplemente ofrecía unha óptica bastante eurocéntrica, e ao mesmo tempo tampouco había moitas boas novas, non? Que, un réxime presidencialista, antes era marxista-leninista, agora é marxista-capitalista, que decir, aborrecidos ambos, porque agora digamos que o presidente, o Xosé Eduardo dos Santos e a súa familia é unha das fortunas de África, ¿no? Porque roubou e roubou, bueno, algo que tamén na Europa sabemos moito, ¿no? Sí, mas ali e despois en economía é unha economía que ten moitos recursos, mas están moi mal distribuídos, que é unha sociedade moito desigual. Sí, sobre todo que a riqueza está en man sobre todo duns poucos, o resto da población pois está bastante empobrecida. Entón, o que sí é que hai comeza a haber un grande movimento de contestación juvenil, ¿no? Algúns colegas angolanos que coñecen sí que estaban, ¿no? como como bastante, que decir, agora comezase a facer en moitos concertos pois unha crítica ao goberno, cousa que até hai poucos anos era imposible. Entón sí que comeza a haber esa separación entre a sociedade civil, ¿no?, dicindo que xa está ben de corrupción e de, sí, sobre todo e de manipulación. Tendo en conta tamén que o tema de Angola, despois da guerra, da enorme guerra civil que durou dos anos 70 até 2002 ou algo así, pois despois desa enorme guerra civil, da época colonial, o novo goberno que se estableceu tamén bastante dictatorial, con características bastante dictatoriais, supón. Entón, un país... Sí, a súa deriva tamén é nefasta, quer dizer, non ten... Imos rematar cunha peza, íamos por outra de Bonga, con Bernard Lavillier, que xa puxemos noutro programa, mas imos mudar, imos poñer outra que o Elé, tamén cantada como a que escoitamos antes de Bonga en nunha lingua, nunha das linguas africanas, sí. Penso, de Alberto en Bundi e a Turman angolo-galega, dun cantante angolano que viveu varios anos na Galiza e tiña unha troupe coa que cantaba e bueno, con iso xa nos despedimos e ata a próxima bagunza. pica na vato valele, pica na vato valele, huele, huele, huele, huele. Thank you.